ostatnie sztuki i ostatni moment, aby urządzić swój ogród w mega niskich cenach. Skorzystaj! Oferta ważna do 2 sierpnia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Hołd poległym, trwają uroczystości na cmentarzu powstańców Warszawy, jest tam nasz reporter. Powódź w powiecie elbląskim, strażacy pracują nieprzerwanie, zniszczenia są znaczne. Stany Zjednoczone uderzają cłami w Szwajcarię, nakładają 39% taryfy. Przemówienia, apele pamięci i wspomnienia o walczącej stolicy. Trwają uroczystości na cmentarzu powstańców Warszawy. Na Kurhanie znajdują się prochy ponad 50 tysięcy ofiar powstania. Przy pomniku polegli niepokonani jest Michał Fedusio. Michale, w jakich słowach? Dzień dobry. Dzień dobry. W jakich słowach, powiedz, wspomina się tu walczących o wolną stolicę? Przede wszystkim wspomina ich się w kontekście przesłania, jakie swoją walką powstańcy nieśli kolejnym pokoleniom Polaków, zarówno wobec postawy w życiu codziennym, ale też pamięci o tym, że nie zawsze Polska była wolnym i bezpiecznym miejscem. Z przesłaniem do zebranych na Woli zwróciła się przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy, Wanda Traczyk-Stawska. Mam do powiedzenia coś ważnego, mianowicie pamiętajcie o nas. Kiedy my odejdziemy, bo my już odchodzimy. Pamiętajcie, o cośmy walczyli. To, co teraz się dzieje, jest bardzo niebezpieczne. Ja mówię jako żołnierz. Na cmentarzu powstańców odbywała się też ekumeniczna modlitwa za poległych walczących i mieszkańców Warszawy. Trwa recytacja powstańczej poezji. O tym wszystkim mówił Michał Fedusio. Bardzo dziękuję za relację. Tysiące uczestników Poland Rocka zatrzymało się, niemal wszyscy wstali i w milczeniu oddali hołd powstańcom warszawskim. Przed sceną rozłożono biało-czerwoną flagę. Wielu festiwalowiczów wyciągnęło swoje dużo mniejsze i trzymało je nad głowami. W taki sposób na Poland Rocku obchodzono 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tuż przed godziną W na scenę wyszedł Jerzy Owsiak. Kiedykolwiek teraz jesteście, powstańcie na moment. Zatrzymajcie się. 81 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Chwała bohaterom! Upamiętnianie warszawiaków, powstańców jest ważną częścią historii polskiej, dlatego każdy powinien o tym pamiętać i każdy powinien uszanować to, jak nasi rodacy walczyli za nasz kraj. Jeszcze dziś w Warszawie o 20.30 planowane jest wspólne śpiewanie piosenek powstańczych na placu Piłsudskiego. O 21.00 natomiast uroczystości przeniosą się na Kopiec Powstania Warszawskiego. O znaczeniu międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy mówił szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski spotkał się w Chobielinie z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sibichą. Wicepremier odniósł się też do ostatnich rosyjskich ataków na Kijów. Doniesienia z Kijowa, tragiczne, przypominają nam o okrucieństwie rosyjskich ataków. My z kolei w Polsce obchodzimy dziś 81. rocznicę wybuchu tragicznego Powstania Warszawskiego. Upamiętniając te tragiczne chwile w naszej historii, myśleliśmy, że wszyscy w Europie już wyciągnęli wnioski z okrucieństw tamtej wojny. Okazuje się, że Władimir Putin tych wniosków nie wyciągnął i że szaleństwo dyktatora jest silniejsze. We wczorajszych atakach zginęło 31 osób, w tym 5 dzieci. Sprzątanie po wielkiej wodzie w powiecie elbląskim. Strażacy nieustannie wypompowują wodę z zalanych piwnic, garaży i budynków gospodarczych. Wspieramy mieszkańców tak, jak potrafimy najlepiej, ale prosimy również o wyrozumiałość, mówi Bogdan Grzymowicz, komendant Straży Pożarnej w Elblągu. Pomoc przy podtopieniach, zalanych piwnicach. Tam, gdzie jest to możliwe, proszę uzbroić się w cierpliwość, bo zarówno moje siły i środki i środki strażaków ochotników, nie mogę powiedzieć, że są niewyczerpalne, to są tylko i aż ludzie. 40 godzin bez snu też to daje się w kość. Rozumiem, że to jest tragedia, ale nie jesteśmy w stanie być wszędzie i na takie przysłowiowe natychmiast. Skutki ulew w powiecie elbląskim są poważne. Rolnicy wystosowali wniosek do premiera o ogłoszenie na Żuławach Wiślanych stanu klęski żywiołowej. Szwajcaria rozczarowana i zaskoczona zapowiedzią Białego Domu. 7 sierpnia Ameryka wprowadzi 39% cła na szwajcarskie produkty. Prezydentka Karin Keller-Sutter przypomniała, że dotychczasowe ustalenia były inne.

i wszyscy będą nadawać z Katowic. I my też jesteśmy w Katowicach. Lista przebojów Pierwsza Trójka. Witamy. Przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie Olga Szućko przy sterach Wielkiej Konsolety i Marek Pawlukiewicz jako wydawca i przy telefonie tutaj w Katowicach przy wozie transmisyjnym Paweł Zieja i Dariusz Pinkowski oraz mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Witamy zawsze, czy to słońce, czy to deszcz, przeuroczej Doliny Trzech Stawów w Katowicach. To wielki miejski park dla tych, którzy nigdy tutaj nie byli. I ten park raz w roku, zawsze w sierpniu, zamienia się w wielki koncertowy plac zabaw. Kilka scen, tysiące uczestników, tych, którzy od muzyki oczekują czegoś więcej. Wspaniały klimat i przede wszystkim unoszące się w powietrzu ofowe wibracje. Więc 64. notowanie listy przebojów Pierwsza Trójka spędzimy w takich warunkach. Prowadząc program radiowy w plenerze, zawsze jakoś inaczej czas płynie i wiadomo, dużo więcej się dzieje, ale mimo tego i tak zapraszamy do kontaktu. Po pierwsze, jeżeli jesteście albo macie zamiar być na festiwalu tutaj, no to zawsze można przyjść do nas, wszędzie są logotypy Trójki, łatwo nas znaleźć, można zapowiedzieć piosenkę, oczywiście, czemu nie. A tak to bez zmian, 2 2 7 3, to jest telefon do studia w Warszawie, Marek Pawlukiewicz, tak jak mówiłem, przy telefonie, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media Trójki, tam można spotykać się, komentować, no i proszę pamiętać o fanpage'u Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Mam nadzieję, że nas słychać z tych Katowic, bo tutaj za plecami i z boku wiele się dzieje. No postaramy się dzisiaj do 22 na pewno dostarczyć festiwalowych, radiowych i przede wszystkim muzycznych emocji. Spodziewam się gości, ale na razie tylko tyle. No i mówię, że też tutaj atmosfera jest taka, jak to śpiewa Anita Lipnicka, że wszystko się może zdarzyć. A jak śpiewali zwycięzcy 63. notowania tydzień temu, a śpiewali tak. Ja wiem, że mnie jako prezenterowi radiowemu wypadałoby teraz powiedzieć, jaki to tytuł utworu i kto go wykonuje, no ale chyba wszyscy doskonale wiemy. No, zobaczymy też, jak dziś ułoży się sytuacja, a szczególnie jak ułoży się ścisły top. Teraz mamy 14,5 minuty po godzinie 19. No najlepsza pora, taka nasza cotygodniowa do tego, abyśmy zajrzeli do archiwum programu Listy Przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Archiwum takie aktualne, no i festiwalowe, jakby nie było. Dziś na dużej scenie festiwalu wielka legenda. Czy ofowa? To nie wiem, ale wiem, że zaznaczyła swój ślad w historii listy. Otwiera się jakąkolwiek notatkę na temat tego utworu, można przeczytać, że powstał na zamówienie francuskiej telewizji publicznej i dyrekcji kolarskiego wyścigu dookoła Francji Tour de France. I taki jest tytuł tego nagrania. Ale my o sporcie tu nie będziemy mówili, bo o tym w Trójce mówi Darek, Krzysiek, Adam i Norbert. My oczywiście o muzyce, a w tym momencie konkretnie o historii listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Kraftwerk to rok 1983 i w tym właśnie roku, dokładnie 20 sierpnia, Utwór zadebiutował w 70. notowaniu listy przebojów Trójki. Spędził 6 tygodni na tej liście. Najwyższe miejsce to miejsce 7. Dzisiaj panowie z Kraftwerk na dużej scenie, na głównej scenie OFF Festiwalu wystąpią o godzinie 23.40. Widziałem już jeden występ tej niezwykłej formacji. Myślę, że to będzie niesamowity elektroniczny show podczas tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach, bo tu jesteśmy dzisiaj z listą. No i wspominamy czasem to, co działo się przez te ostatnie lata w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów. Ona wystąpiła w 2015 roku. Ach, co to był za koncert. To był rok 2015, tak jak powiedziałem, i zwieńczenie całej edycji festiwalowej. Patti Smith, ona też w historii listy zaznaczyła swoją obecność. The grace to shower, it's decreed. sytuacja tutaj w Dolinie Trzech Stawów coraz bardziej gorąca. Tuż obok największej sceny, głównej sceny festiwalowej znajduje się nasze miejsce, nasze trójkowe miejsce, nasze trójkowe studio, z którego będziemy przez 3 dni nadawali na antenie różności antenowe. Rozpoczęła się już zabawa o 19.20 mniej więcej. Swój koncert rozpoczęli punkowcy indie popowi, jeśli mogę tak powiedzieć, Los Campesinos. Na tej samej scenie 9 sierpnia w 2015 roku, jeszcze raz powiem, pamiętam to jak dziś, to był dzień 3 edycji OFF Festiwalu, Patti Smith zaprezentowała swój ikoniczny album Horses z roku 1975. Jeżeli chodzi o utwory Patti Smith na liście przebojów trójki, no to People Have the Power przed chwilą na antenie. Utwór zadebiutował w 340 notowaniu, to było 10 września w 1988 roku. 2 tygodnie spędził na liście, 40 miejsce to miejsce, na którym znalazł się najwyżej. No dobrze, mamy 25 minut po godzinie 19, to tyle jeżeli chodzi o archiwum. Przypominam, że od 25 minut można już głosować na kolejne 65 notowanie, które za tydzień. Dzisiaj do naszego koszyka z propozycjami wpadło kilka naprawdę interesujących utworów, jak nowe nagranie grupy Suede, jak Tyler The Creator z nowej płyty, jak Jam, jak Chapel Roan, ale pojawił się też Miles Kane i tego utworu teraz posłuchamy. Ale też artysta, który bardzo dobrze spisuje się solo, właśnie zapowiada swoją kolejną płytę. Ona ukaże się 17 października. Zatytułowana będzie Sunlight in the Shadow. Zwiastun tej płyty, który właśnie przed chwilą wybrzmiał na antenie, Electric Flower, to jedna z naszych nowych propozycji do głosowania. A głosowanie jest bajecznie proste. Wchodzimy na stronę trójki, wybieramy zakładkę Lista Przebojów, wybieramy swoje ulubione utwory i klik, klik, klik. Tak właśnie robimy. A teraz patrzę na zegarek tu w Katowicach, na nasz festiwalowy zegarek, 19.28. Pierwsza trójka, Lista Przebojów. No i tak to nam się tutaj zawsze układa i taki mamy plan działania, że do 20 przedstawimy Wam 20 utworów, o których zawsze mówię, że mają pecha, bo potrzeba im troszeczkę więcej głosów, żeby zaistniały w pierwszej 30. Głosujemy, głosujemy i głosujemy. Poczta Polska z różnych powodów, miejsce 50. Polska z różnych powodów. To powrót do naszej poczekalni. W naszej poczekalni dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery nowości, czyli utwory, które no, debiutują, jakby nie było w tym zestawieniu. Mamy powroty do poczekalni, m.in. Poczta Polska, lista małpa polskieradio.pl, jednym kątem oka, a wiele się tu dzieje i wiele jest miejsc, na których oko mogę zawiesić. Zerkam jednak do tej skrzynki. Social media trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i jeszcze jest telefon 2 2 7 3, ale jest poczekalnia i zestaw utworów. I to w tym momencie jest najważniejsze, bo na 49. też wraca do nas David Byrne. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Program Trzeci Polskiego Radia, lista przebojów pierwsza trójka. Jesteśmy na OFF Festiwalu w Katowicach. Niezwykła festiwalowa, muzyczna i radosna atmosfera w Dolinie Trzech Stawów. Ale tutaj tak jest od lat. Tutaj rządzi dobra wibracja, tutaj rządzi ambitna muzyka. No i wszędzie logo i znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. A w programie trzecim jesteśmy w poczekalni David Byrne, Everybody Loves, na miejscu 49. Na miejscu 48. Make it on your own. Stereophonics. Niejednokrotnie na antenie trójki słyszeliście, drodzy słuchacze, o tym, że wróciła na OFF Festival scena właśnie trójki. Dzisiaj między innymi na scenie trójki Machine Girl, między innymi Benny Sings, Alameda i Hesoyam. No, wiele się tutaj rzeczy dzieje, co oczywiście też możemy powiedzieć o naszej liście. 48 Stereophonics, Make It On Your Own. Mówiłem, że mamy cztery nowości w poczekalni, czas na pierwszą z nich. Lola Young, Dealer 47. We'll be right back. Young Dealer na miejscu 47. Też często w wakacje powtarzam o tym, że jesteście na wyjazdach. To proszę dać znać, gdzie jesteście, chociaż my tutaj w Katowicach mamy świetne studio festiwalowe. Wiele rzeczy stąd będziemy nadawali. Dziś po liście przybojów lista osobista Piotra Meca, który też już jest tutaj na terenie. Wiele ciekawych rozmów i absolutnie rewelacyjnej muzyki. Na naszej liście miejsce 46 i to znowu jest nowość w poczekalni. Pietrucha i Miłosz, Siostry. Jeśli ja polegnę, ty zostań tam, gdzie jesteś mój anioł stróż, serce pękło mi na pół. Mów do mnie z daleka, na ziemi na mnie czeka chłód. Wciąż czuję zapach twój, słyszę twój śmiech, a może był to tylko sen. Wśród słońca i chmur obiecam nie obiecać nic. Jeśli ja polegnę, ty zostań tam, gdzie jesteś mój anioł stróż, serce pękło mi na pół. Mów do mnie, ktoś dopiero przed chwilą uczył Trójkę i słyszy jakieś dziwne, podejrzane dźwięki gdzieś w tle, słyszy wielkie basy, to my na festiwalu Off Festival w Katowicach. Program trzeci ma patronat nad całym wydarzeniem oczywiście. Pietrucha i Miłosz, Siostry, to druga z czterech nowości w dzisiejszej poczekalni. Czekamy, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Lista @polskieradio.pl. Na miejscu 45 utwór, który zleciał 7 pięter. Wykona go Zuta i Jaco Prango. Nie to nie. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze, nie wiesz jak mogę się tak wygłupić, że z tym tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to nie. Że dzisiaj do 22 goście w naszym tutaj festiwalowym małym studiu, ale oczywiście nie powiem, kto nas odwiedzi, nie chcę zapraszać, radzę zostać przy głośnikach do 22 nasze notowanie, które tak naprawdę rozpoczniemy po godzinie 20, bo teraz jesteśmy w poczekalni do 64 notowania listy przybojów pierwsza trójka Zuta, Jaco Prango 7 na dół 45. Na 44 tydzień temu tak samo administrator elektro córka ogrodnika. Nie boi się, nie budzi się, ona powinie o nim. Powinni by na klatkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś. Co dajesz? Mówili nam o słońce, choć w jej oczach palą gracz. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Mówili nam o słońce, choć jej włosy pełne gwiazd. Mówili nam o słońce, córka ogrodnika mówi, że nie chce. Dotyka mówili na nią słońce i tego śląskiego słońca jak na razie nam tutaj nie brakuje w Dolinie Trzech Stawów i nie brakuje muzyki, bo tutaj cały czas coś się dzieje na kilku scenach. Właśnie wystawiane przed nasze studio są leżaki Trójki. Będzie można przyjść, posiedzieć, może spotkać się z nami. A my jesteśmy w poczekalni. Administrator Elektro 44 na 43. To 6 piętr do góry. Ona nazywa się Amy McDonald. Can you hear me? Tytuł tego nagrania. Temu 37, dzisiaj 43. Amy McDonald, Can You Hear Me? W poczekalni do 64. Głosujemy. Lista małpa polskieradio.pl. Dzwonimy 2273 i słuchamy Foo Fighters. Oni spadają na 42. I woke today screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow. Ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare you. Oh no. Waiting for someone to repair you. Today's Song, 5 na dół, z 37 na 42 w poczekalni do 64 notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Lista małpa polskieradio.pl. Może macie jakieś wspomnienia z OFF Festiwalem, nie możecie być na tegorocznej edycji, no to proszę napisać, proszę z nami się podzielić tymi zdjęciami. A może tutaj jesteście, no to zapraszamy do naszego studia i zapraszamy do słuchania zespołu Franz Ferdinand, 41, Build It Up, razem z Johnem Merem. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up. overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, take some. Fix it up, you gotta break some. You gotta open up, you gotta share. Program Trzeci Polskiego Radia, Dolina Trzech Stawów, Katowice, Lista Przebojów, poczekalnia do 64. Franz Ferdinand, Johnny Marr, Build It Up, 8 na dół na miejsce 41. No coraz większa trójkowa gromada się tutaj robi, ale wszyscy tradycyjnie rozproszą się na koncerty. Zostanę tutaj sam? Nie, sam tutaj nie będę. Proszę być z nami do 22. Wiele atrakcji radiowych obiecuję. Na miejscu 40. Simple Minds, Your Name in Lights. Małpopolskieradio.pl. Pan Adam ze stacji kosmicznej pozdrawia ze słonecznej Fuerteventury. No, wiedziałem, okres urlopowy, zdjęcia, ale wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Wszędzie dobrze, ale na off-festiwalu najlepiej. No i wszędzie dobrze, ale w poczekalni najlepiej. Chyba tak formacja Simple Minds powinna powiedzieć, bo Your Name in Lights jedno piętro wyżej na miejsce 40. Czy jest z nami szkoła podstawowa w Wazełku? Może jest. Jeżeli jest, no to Linkin Park Unshuttered na 39. właśnie dla uczniów tej szkoły. Judgment for too long. Linkin Park. 9 do góry na miejsce 39 w poczekalni do 64 notowania naszej listy. Wiele się tutaj dzieje, wiele atrakcji muzycznych przygotowali organizatorzy o festiwalu, ale o tym chyba mówić nie muszę, ale powinienem powiedzieć o tym. Powiem po cichu, że kibicowałem tej piosence. Gone, Gone, Gone. Madonna 38, to nasza nowość. To jest, że artyści nagrywają takie utwory i te utwory gdzieś albo leżą w szufladach, albo leżą w jakichś kopertach, albo nie decydują się artyści, żeby je wydać. Okazuje się, że po latach nagrania ukazują się, ujrzą światło dzienne, no i mamy, proszę bardzo, jaką produkcję. Ona powstała w okresie mniej więcej nagrywania albumu Ray of Light, no ale mamy rok 2025 i muszę to powiedzieć, nowe nagranie Madonny, które jest jedną z nowości w dzisiejszej poczekalni na miejscu 38. Polskie podwórko u nas teraz w tej audycji. Jan Timer, Gorilla, Tranzystory 37, to 6 na dół. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Tranzystory na antenie Trójki. Polskiej muzyki nie zabraknie również podczas tegorocznej edycji OFF Festiwalu, a line-up jest obficie obstawiony polską reprezentacją. O tym dowiadujemy się na bieżąco z audycji muzycznych, a tych audycji muzycznych na antenie Trójki no, będzie jeszcze kilka. My brniemy cały czas do przodu. 36 teraz. Witamy pana. A jak pan się nazywa? A ja nazywam się Mrozu. Jak ze szklaną kulą wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo. I wiesz dobrze kiedy łupuć. Od obłędu do obłędu. Zesz do się podczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił. Na karnosy tak słodko kłam. Ja nie zapytam. Weźmiemy ból. Mrozu, pół na pół, tydzień temu na 40, dzisiaj na 36 w poczekalni do 64 notowania naszej listy. Gdybyś mógł zadedykować jeden utwór dla mojej żony Kariny z okazji jutrzejszych imienin, pisze pan Adam. Pani Karino, no to może Bono na 34? Baby's crying.